Resulüm. De ki, ben de sizin gibi bir beşerim. Ancak bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin. Ondan mağfiret dileyin. Müşriklerin vay haline.